Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. ...5.0 Açık Radyo'da, Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. 2022'nin ilk Açık Denizi bugün. Ve programı Tolga Pamir, Azcan Trolü ve Gökhan Abur'la birlikte yapacağız. Herkes burada mı? Tolga merhaba. Azcan burada. Merhaba Beysun. Merhaba. Azcan'cığım videoyu kapatır mısın? Sesi bozuyor. Peki, kapatıyoruz. Tamam. Peki. Tolga geldi mi? Durdurduk, tamam. Tamam, Tolga yok. Gökhan merhaba. Gökhan da yok. Peki, o zaman biz Alican'la başlayalım. Tolga Pamir ve Gökhan'a burada bağlanacak. Bu Açık Deniz'in kemik kadrosu diyeyim artık. Tolga'ya bir sürü programda bizle birlikte. Gökhan'a bu zaten yıllardır bizle birlikte. Alican da öyle. Alican, nasıl girdiniz yeni yıla? Önce onu sorayım bakayım. Valla yeni yıla tam siper girdik, öyle diyeyim. Sonra yani tabii çevremizdeki, daha yakın çevremizde de bu pozitif vakalar artınca mümkün olduğu kadar az sosyalleşerek ondan sonra öyle sakin bir şekilde girdik. Bizde bir ada ve denizde geleneksel akşamüstü drinkini yapıyorduk da denizle çok güldük. Bu pozitif eskiden olumluydu. Şimdi pozitif bir kaçalım durumuna geldik. Aynen, evet. Yani olumlu olumsuz oldu. Evet, çok matrak sonuçlarından biri herhalde. Peki, ben öncelikle seninle Yelken Federasyonu'nun gündemini, programını konuşmak istiyorum. Bir kere dinleyicilerimize söyleyelim ki eski yönetim devam etti ve kaldığı yerden programına devam edecek. Ekim ayında seçimler yapıldı. Tekrardan bu yeni, yani eski başkan Özlem Akdurak ve yeni ekibi diyelim, ekibin bir kısmı yenilendi. Tekrardan seçimi kazandı. Ama ben hayatımda ilk defa bir federasyon seçiminde gözlemci olarak bulundum Beysun. İşte Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı'nın böyle çok gayet havalı bir kocaman konferans salonu var. Orada da yanılmıyorsam 200 küsür delege Yelken Federasyonu başkanlık seçiminde genel kurul üyesi olabilecek niteliklere sahip 200 küsür delege oy attılar. Böyle bayağı çok çadır çekişmeli bir... Yelken kulüplerinden gelen insanlar değil mi? Beysun, sır Yelken kulübü değil. Yani eski başkanlar, eski hakemler, bürokrasiden ciddi bir oy şeyi var. Yani işte bütün spor gençlik müdürler, müdür yardımcıları vesaire falan. Yani onların, bürokrasinin, devletin ciddi bir oy potansiyeli var. Kulüpleri temsil eden kişiler, ama şöyle bir enteresan, bence de tuhaflık ve komiklik var. Faal sporcu, faal antrenör, faal hakem başkanlık seçiminde oy atamıyor. Böyle bir şey yok. Biliyor muydun bunu? Yok, hayır, bilmiyordum. Evet, aynen. Yani sen faal sporcuysan, faal bir antrenörsen, yatçıysan ve herhangi bir yerden bir lisansın varsa, hani var ya biz usulen lisans çıkartıyoruz yatçı olarak vesaire. Oy atma şeyin yok. Dolayısıyla bütün bunların dışında kalan insanlar başkan seçiminde böyle bir elektora dedikleri Fransızların, yani oy veren kitleyi oluşturuyorlar. Tabii kulüpler de özellikle deneyim olmakta hakikaten zorlanıyor. Çünkü yani hem sporcu olmayacaksın, faal hakem olmayacaksın, antrenör olmayacaksın vesaire. Hatta lisanslı yatçı da olmayacaksın. Bunun dışında bir havuzdan delegeler şey yapıp işte Ankara'ya gidiliyor. Enteresan. Yani sahadan yani, insan istemiyorlar. Evet, bir şekilde bu tam mantığını da çözemedim. Niye böyle bir, yani yıllardır uygulanan bir yönetmelik. Acaba tarafsızlık Tarafsızlık mı hedefleniyor? Yani Olabilir ama nereye kadar tarafsızlık? Yani tarafsızlıkla bilgi sahibi olmak vesaire çözemedim. Yani araştırmaya da niyetim var ama böyle bir yönetmelik var. Dolayısıyla yıllardır federasyon seçimi böyle yapılıyor. Şimdi vallahi iyi. Özlem Akdurak ve ekibi tekrardan seçildi. Bence de iyi oldu. Yani takım projeleri tekrardan devam ettirmek istiyorlar. Tabii şimdi federasyonun gündeminde biliyorsun 2024 Paris Olimpiyatları var. 2024 Paris Evet. Olimpiyatları yani Tokyo pandemiden dolayı 2021'de yapıldı. Dolayısıyla gelecek olimpiyat 3 sene kaldı. Olimpiyatlarda su sporları da Marsilya, Akdeniz'de yapılıyor. Şimdi tabii bizim sporcular açısından bu tabii Japonya değil. Yani nispeten işte rüzgarını suyunu nispeten bildiğin denizler, sular. Yelken'de olimpiyatlarda ikinci yenilik Türkiye'yi ilgilendiren ve biraz da aslında Türkiye'nin aleyhine olan. Biliyorsun Tokyo Olimpiyatları'nda Alican Kaynar Fin'de çok başarılı bir performans. Evet. Zaten bir yarışı ilk defa tarihte bir Türk yelkenci bir seride birinci bitirdi olimpiyat serisini. Ama sonra o performans biraz düştü ama indi çıktı vesaire. Sonunda sekizincilikle kapattı şeyi overall. Yani son madalya yarışına da kaldı. Son onun kapıştığı yarışa. Fin sınıfı Fransa'da yok. Kalktı. Yani Olimpiyat Komitesi, İSAF, Dünya Yelken Federasyonu diyelim, fini kaldırdı. Aynı şekilde bizim gene yıllardır başarılı olduğumuz bir 470 sınıfı, orada da son olimpiyatlara kızlarda iyi bir ekip soktuyduk, hatırlarsan konuştuyduk. 470'te de şöyle bir değişiklik getirdiler, kadın veya erkek yok, mix var. Yani her ekip bir kadın bir İkili. erkek yarışacak. Surf'te biz sürekli epidir olimpiyat kotası alıyorduk. Surf kalktı yerine foil. İşte o bildiğin hani kanatlı uçan Evet. kaçan şeyler var Evet. ya surfler. Ondan Biraz sonra daha. onlar girecek. Dolayısıyla Türkiye yelkencileri tabii ki bu yeni teknolojik sınıflar diyelim artık. İşte 49er olsun vesaire. Bunlarla bir imtihana girecek. Umarım kısa sürede adapte olup bu konuda eğitim ve altyapı oluşturulur. Hem eğitim verilir, altyapı oluşturulur. Son duyduğum dedikodu güreşin de olimpiyatlardan çıkarılacağı yönünde. Sen duydun mu öyle bir şey? Yok, hayır. Ben Vallahi anlamıyorum. Niye çıkıyorlar, niye koyuyorum da anlamadım. izlenme şeyi yani herhalde tahmin ediyorum. Yani güreş tabii Türkiye'nin geleneksel hakimiyeti olan bir spordu. Son senelerde bence o da gitti ama güreşin de çıkma ihtimali olduğundan söz ediyorlar. Bayağı bir lobi ve şey savaşı veriliyormuş. Bir Güneşi bilme, de boks çıksa iyi olacak. evet yani boksun çok izleyicisi var biliyorsun. Boksun anladığım kadarıyla çok izleyicisi var. Yani hem işte spor kanallarında vesaire güreşin o kadar yok. Muhtemelen o nedenlidir. Bir de tabii bir ara geçen sene bizi heyecanlandıran biliyorsun olimpiyatlarda bir offshore sınıfı ve yarışı Evet, test evet. ettiler. Fikri ortaya atıldı. Bu epey pişti. İşte hangi tekneye olsun çünkü tek tip one design tekneler. İşte herkes bir heyecanlandı etti falan filan ama son anda benim okuduğum Asya ülkelerinin lobisiyle bu sınıf şimdilik olimpiyattan kalktı. Yani onlar da şunu söylediler. Biz klasik sınıflar için Batı ile yarışabilmek için zaten yıllardır işte Batı'dan antrenörler getiriyoruz. Altyapılara yatırmıyor vesaire. Şimdi bu yeni yat sınıfı diyelim. Böyle bu iki kişilik bir kadın bir erkek yarışacak. Aşağı yukarı 200-250 mil bir offshore rotası. Yani iki gece iki gün denizde gibi düşün. Ve sonunda da bir işte birinci olacak. Tek tip tekneler. Bunda şunu düşünmüşler. Yani mesela eski Vendée Globe şampiyonu mesela Michel Dejoy pekala Fransa'yı temsilen olimpiyatlarda bu yarışa girip şampiyon da olabilir. Veya Türkiye'den bir ekip yatçılıkta işte bir Arif Gürden'di. Çok iyi bir dümenci değil mi? Bayağı eski Fin şampiyonu, Türkiye şampiyonu, olimpiyat derecesi var vesaire. Böyle bir mix ekip kurup yani bir şekilde kartları yeniden dağıtmak. Yelkende geçmişte başarılı olan insanlar. Centerboard yani hareketli Peki. salmalı ufak teknelerde. Fakat bu şimdilik iptal oldu. Ama şu gelişme var. EuroSAF yani Avrupa Yelken Federasyonu bu sınıfı tutuyor ve bu alanda yarışlar yaptıracak. Tolga tabii bu konulara daha hakim. Federasyon o da bu konuda danışmanlık yapıyor. Mutlaka bizi aydınlatacaktır. Benim tahminim Marsilya'da olmasıyla ondan sonra olimpiyatta bu iş olacak. Tolga, yayında mısın? Buradayım. Merhabalar herkese. Ha. Mutluyum. Merhaba Tolga'cığım. İyi seneler. Ya Alican anlatırken bir şey her zamanki gibi teknik olarak merakımı çekti. Şimdi mesela ben yüzmeden hatırlıyorum. Mayolara Alican hatırlar mısın? Özel bir tekstil dokumasıyla sürtünmeyi azaltıp Evet. dolayısıyla performansı yükselten mayolar vardı. Evet. Sonra ne oldu? Yasaklandı mı, yasaklanmadı mı bilmiyorum. Şimdi tekne diyorsun, bu özellikle bu foil'lı tekneler, bunun Tolga tek bir ürün olması eşitliği sağlamak açısından önemli geliyor bana. Bu nasıl çalışıyor? Yani bütün yelkenciler aynı tekneyle mi yarışıyorlar, aynı ürünle mi yarışıyorlar, yoksa orada bir açık alan var mı? Yani sen mesela Türkiye olarak kendi tekneni üretip de yarışa katılabilir misin, Tolga? Yani Veysun abi aslında baktığında ne yazık ki öyle bir şey açık. Şu anda bir bilgi yok offshore sınıfında. Benim en son gördüğüm Alican abinin de bahsettiği gibi Eurosaf şampiyonası geçtiğimiz sene İtalya'da yapıldı. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası. Bunda bir foil'li Figaro 3 Beneteau tekne kullanıldı. Yeni jenerasyon. Zaten şu anda dünyada baktığında bu tip yarışlarda kullanılan One Design diyeceğimiz şu andaki tek tekne hali hazırda bu tekne gözüküyor. Bundan 2 yıl evvel de L30 denen Luca'nın yaptığı tekneler kullanılmıştı. İleriye dönük baktığımda aslında hala bu tabii program ertelenince tekne seçim konusu da ertelendi. Yani baktığımda 8 tane tekne bu dalda adaylığını koymuştu. Fakat bu program daha da ilerlemeyince bu seçimler de şu anda durduruldu. Tahminen bu dediği Alican abinin çok haklı. Bu lobilik konusu tekne üretici tarafının da ilgilendiren bir şey. Yani şu anda diğer olimpik sınıfların da üretim proseslerine baktığınızda gerçekten dünyada kimisi kısıtlı. İşte optimist hala yani optimist bütün herkes de üretebiliyor ama bunun one design şeklinde ölçümlerinin sabit tutulması için teknoloji yatırım anlamında çok fazla üretici şu anda yok yat sınıfına girdiğinde. Yani ne olacak? Önümüzdeki dönemi göreceğiz şu anda. Gerçekten bu iş birazcık kenara atılmış durumda da ama bir o kadar da her ne kadar Asya lobisi buna baskın bir şekilde hayır dese de Avrupa ve Amerika diğer kıtalar istiyorlar. Ve görüyoruz ki en son gördüğünüz Transat Jaguar yarışı. Klas 40 denen sınıf şu anda aktif offshore sınıfı olarak görünen sınıf. İçinde 200 yarışmacıyla devam ediyor. Hepsi teknelerin birbirinden farklı. Evet bu gerçek. Ama bir olimpik sınıf olduğunda tahminen bir herkesin eşit koşullarda olması talep edilmesi bence doğal bir kanun, kural bana sorarsanız. Peki ben tam da şimdi Tolga, zamanlama nasıl olacak hiç bilmiyorum. tam da buna yönelik bir soru sormaya hazırlanıyordum ikinize de. Şimdi yani bu teknelerin Tevan dizayn olması sporcu performansını eşitlemek amacıyla kurulan bir mantık. Ama tersini düşünelim, yani tekne üretmeyi de yarışın bir parçası haline getirmek, yani tekneyi geliştirmek, daha performanslı bir tekneyi yapmak da yarışın bir parçası olamaz mı? Mesela Formula 1'de Olamaz. var. Mason zenginler kazanıyor. Amerika's Cup böyleydi. Acaba Formula 1'de araba yarışlarında Evet. böyle bir kısıtlama yok. Herkes istediği arabayı üretebiliyor. Üretebiliyor ama şöyle yani teknede de sonunda zenginlerin yarışına dönüyor. Çok yetenekli olup da bütçeyi bulamayan devre dışı kalıyor. Yani Yani Beysun abi sana şöyle Formula söyleyeyim. Bak en basit Figaro. Figaro normalde eşit 1'de de hep silahlarla dövüştüğüm bir sınıftır. Fakat gene de finansal olarak ekibin senin yelkenleri bakan, temizleyen, preparatörün ya da ne bileyim bütün o aradaki finansal maddi olanaklarla satın aldığın destekler olmadığı zaman bir bakıma aslında yenik başlıyorsun yarışa gene. Yani ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Yani ben yarıştan evvel dalıp teknenin altını temizliyordum. Ki diğerlerin bütün sporcuların preparatörleri dalmış tüpleriyle tekneyi hazırlıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da bir aslında eşit silah olsa bile Alican abin dediği gibi finansal yapısı bir şekilde öne geçen bir hal alıyor. Bunu engellemek lazım. diyorsunuz. Bu konuda şöyle bir bilgi vereyim. Tolga, sen de belki bilgin vardır ama özetlemiş olayım. Bu Aralık ayında Paris'teki bot show'a gittim. İşte orada bizim kardeş kulübümüz UNSL'le Tayfun kardeş kulübü yani IRC şimdi projesi beraber çalıştığımız kulüple toplantılar yaptık. Orada fuar sırasında bir 30 fit tekne lansmanı yaptılar. Burada amaç şu, yani her yerde aynı sıkıntılar var. İnsanların artık yani değişik boy tekneleri, değişik designer tekneleri üretip, planlatıp, yani tasarlatıp, üretip, ekibini bulup yarıştırma falan zorlaştığı için işte Fransızların vasıta sevdiği olan monotip, one design. Fakat bir 30 fit tekne tasarımını lanse ettiler. Bunu bir konkur sonucu karar vermişler. Konkuru kazanan da bu neydi? VPL Ver diye bildiğin o şey tasarım grubu. Bu Beysun önü yuvarlak. Hani var ya Skov gibi olan böyle bir tekne. Tolga, Tolga bu senin arkadaşın olan tekne. Hani yuvarlaktı. Bayağı büyük farklar atmıştı. O konsept mi? Evet. Önü yuvarlak. Şimdi amaç hem offshore yarış yapacak, yani Atlantik'de geçebilecek, aynı zamanda Chandra yarışı yapabilecek ve UNCL anladığım kadarıyla fuarda ön kaydı açtı. İlk tekneyi gelecek sene üretmeyi planlıyorlar ve bana gelen bilgiler şimdiden bekleme listesinin, böyle hani sipariş listesinin uzun olduğu konusunda. 5 kişilik bir ekip yarışıyor, ya 5 ya 6. Bakımı kolay. İşte bu konteynere girip nakliyesi kolay, ya onu da hesaplamışlar. Hani bildiğiniz standart konteynere bir yerden bir yere nakliyesi vesaire. Dolayısıyla böyle bir proje var. Belki bakarsın olimpiyatların da teknesi bunu tekrar şey yapabilirler. Yani o komiteye kabul ettirebilirler veya bir konkura girebilirler ama yani heyecan verici bir proje. Dolayısıyla şunu diyorlar, yani genç jenerasyonlara tekrardan yarışmanın, işte kapışmanın heyecanını yaşatmak istiyoruz. Onun için bu Halican, işe girdik. Halican abi sözünü geçeceğim. Bu konuda bak daha önce de biliyorsun 2006 yılında Tour de France'da M34 biliyorsun ilk başta M30'larla tutuldu bir yarış. Sonra M34'e geçti. M34 hatta Arşambo firmasının batışına da sebebi olan bir konuya kadar giden bir çalışma oldu bu. Daha sonra bu organizasyon bitti. Oradan Diyam'a döndüler. Şimdi işte multi yapalım dediler falan derken hatta şimdi artık hala Diyam'da devam ediyor ama bütün gücünü kaybetmiş durumda organizasyon. Bitti. Bana sorarsan tekneden çok organizasyonun devamlılığı ve gücü ve yapılan yatırım tabii, bence bu işte çok büyük önem taşıyor. Yani offshore'da yeni teknelerin arayışına girmektense bence hali hazırda gerçekten bu formatta yapılan tekneler var. Neden organizasyonların üzerine gitmiyoruz? Mesela geçen biliyorsun Tayk'ın şeyinde de sunumda da beraberdik. Oradayken de bir soru sordum. Hala bunun onu cevap alamadım aslında. Acaba ülkemizde de bu iki kişilik diyor yarış platformundaki yarışmalar organize edilmeye başlanıp bu sınıftaki gelişmeye yönelik ortamlar sunulacak mı sporculara? Yani tekneden önce problem burada. Çünkü tekne almak çok zor bir şey şu anda. Yani önce bir yarış formatını sahiplenecek miyiz? Yani bu yarışa girebilecek miyiz? Bu tip yarışlar organize edip nasıl dönüyor? Onları görebilecek miyiz konusunu aşıp yeni teknelere şu anda bakıyoruz. Ben bu işi pek anlayamıyorum doğru söylemek gerekirse. Yani hala oturtamadık bu konuyu. Ki böyle gördüğün gibi işte bir üreticinin batmasına kadar gidebilen bir sebebiyet verdi bu. Yani dediğin gibi konteynere girecek, kısalma kalkar olsun, yok genişliği şu kadar olmasın. Ne bileyim süratli olsun, ucuz olsun, hafif olsun. Bunların hepsini yan yana koyduğun zaman sporcunun beklentisi bitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu arayış içinde sürekli olarak herkes yeni bir tasarım yapıyor. O da bir gerçek. Ama organizasyonlar ne kadar devam edebilecek? Şimdi mesela bir yaptık tekniği diyelim. Bir organizasyon yaptınız. Şimdi Figaro'nun başında da aynı sıkıntı var. Ben size söyleyeyim. Şu anda Figaro sınıfı, bildiğimiz Solitaire de Figaro, yani elit Avrupa açık deniz şampiyonası dediğimiz şampiyona için sporcuların katılımıyla ilgili bir şey kaybediyor. Yani kan kaybediyor şu anda. Yani normalde 100 tane tekne yapıldı. Plaja şeye kondu parka. Fakat katılım geçen ben en son katılımda 57 kişiydik biz. Şimdi düştük 43'lere. Önümüzdeki sene bekleniyor 30'larda. Ne olacak o tekneler? Yaptık da ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Bana sorarsan birazcık bu organizasyon tarafına ve bu işin, bu konseptin devamlılığı ile ilgili daha çok organizasyon tarafı kulüplerin birazcık el atması lazım gibi geliyor bu iş. Ya ben ben araya girebilir miyim? Tabii ki benim. Şunu, ya belki tabii bu benim tamamen kişisel merakım. Mesela Van de Globe sohbetlerimizi hatırlayın. En az yarışların performansı kadar tasarımcıların performanslarını da konuşuyorduk. Ve oradaki sürpriz gelişmeler, sürpriz buluşlar, sürpriz tasarımlar hepimizi heyecanlandırıyordu. Ben, evet tabii ki olimpiyatlarda sportif performans çok önemli, birinci derecede. Ama ben yine de tasarımın da yarışa katılmasının daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yani tabii şeyi bilemem, finansal meseleleri. Yani 100 tane tekne yaptın, 30 kişi yarışıyorsa, ya tamam, demek ki satılacak 70 tane tekne var demektir. Yani o tekne yarışmadığı zaman hayatını ve şeyini, fonksiyonlarını yitirmiyor ki. Yani tekne Tabii tekkedir ve haklısın Beysun satılır. abi. Çok haklısın. Doğru. Çünkü teknoloji tarafı insanları merak ediyor. Dediğim gibi Formula 1 tarafında ben de seninle aynı görüşteyim. Her sene yeni bir araba çıkartıyor her sezon. Bazı kurallar var. Bu kurallar doğrultusundaki en hızlı gidecek arabaya yapılan teknoloji. Tabii ki bu teknoloji yatırımı, çok haklısın. Olması lazım. Çünkü denizcilik sektörünün ve de sporun ilgi odağını arttırmak amaçlı. Ama şimdi şurada oturmak lazım. Yani her sene böyle bir tekne kenara koyacağız, alacağız, çıkartacağız, üretim yapacağız. Çevre tarafını da ben düşünmek isterim birazcık, doğru söylemek gerekirse. Yani ne kadar çöp üreteceğiz? Eğer ki bu sınıfları alt sınıf olarak kullanıma açabilecek bir plan program yapabiliyorsak okey. Tabii ki yani bence, ama devam etmesi lazım. Yani organizasyonlarının devam etmesi gerekiyor. Şimdi bak mesela benim şu San Francisco 3300 transkuadrilasyona gideceğiz yakında. Sonra ben tekrar Türkiye turu rekoru ile ilgili bir çalışma olacak. Daha sonra bu tekneyle ne yapılabilir diye baktığımda aslında kendi van design yarışları oluyor. Danimarka'da var, bilmem ne bileyim başka yerlerde var. Neden acaba bu tip UNSL gibi gruplar bu tip teknelerin kendi aralarında sınıflaştırılmasına destek verici ve alt yapının yetişmesine örnek verici tekneler olarak değerlendirme yolunu kullanmıyorlar sorgulamasını yapıyorum ben kendi kendime. Peki, bu arada Ama ben Gökhan Abur burada mı Gökhan? merhaba Beysun, buradayım, dinliyorum sizi hep de. Merhaba Merhaba. Gökhan. İyi seneler Gökhan'cığım. Beysun, doğru, Hepiniz iyi Türkiye Gökhan seneler. uzun konuştu. Ona birkaç cevabım var. Bir Tamam. kere tabii Türkiye'de bu iki kişilik sınıf, yani aslında senin sorunun içinde cevabı da var. Bu sınıf senelerdir açık. O müracaat yok. Yani umarım sen bu sene galiba onu mix yapmak istiyorsunuz. Hedefiniz o. İnşallah daha rol model olursunuz. Sizin kervana arkanızdan birileri takılır. Dolayısıyla kulüpler her fırsatta bir iki kişilik sınıfı destek olduğumuzu, işte Bodrum olsun, İstanbul olsun vesaire, bunu söylüyoruz. Ama bir şekilde bu meşale tutuşmuyor. Nedeni tartışılır ondan sonra. Yani bence tekne ve şeyden ziyade işte istek meselesi, heyecan meselesi, işte belki biraz sponsoru motive edip bu kervana katılması. Çok da boş alanlar hakikaten. Dolayısıyla yani kulüplerin bu açıdan yapabileceği tekrardan çeşitli yarışları promosyonlu yapmak olabilir. Şey yapıp, yani böyle bir sınıf açıldı, haberiniz olsun. Mix meselesine ben çok inanıyorum. Türkiye'de de geleceği, yani bir kıvılcım çakarsa o sanki fitil yürüyecek, ateş alacak, yürüyecek diye heyecanlanıyorum, hakikaten olacağını düşünüyorum. Bir türlü o şey kısmet olmuyor inşallah. Yani bilmiyorum, sen geçen sene kendi başına Hopa'dan şeye geldin, İskenderun'a geldin. Birileri arayıp seni, Tolga abi biz de bunu yapmak istiyoruz diyen oldu mu? Sana fikir soran oldu mu? Nasıl bir tekne toparlamam lazım? Ya yani feedbackler Tabii. neydi? Tabii tabii Hocam var. Yarıcan abi çok var. Çok meraklı, çok yapmak isteyen var bu konuda. Yani gerçekten teknik olarak da var. engelleyen mi? Sözcü olarak da Engelleyen mekan var ama kulüplerdi ya herhalde. yani bunun için, ama yani şeyi de merak ediyorum. Yani dediğin soruda haklısın. Hani mesela bu kulüplerin daha önce yaptığı, hem İstanbul'da olsun hem Bodrum'da olsun hem Marmaris olsun, iki kişilik yarışlar açıldı. Vardı, Katılımlar oldu bir ara. Üç, vardı, beş, vardı. hadi neyse. Oldu, Ama biliyorsun bu evet. başlangıcı devamlılıkla alakalı bir şey. Yani bunun promosyonu ile ilgili olaraktan ne yapılabilir, birazcık kafa yoruyor muyuz? Ben onu hep çok merak ediyorum yani gerçekten. Şimdi mesela bak, dedik Eurosaf Avrupa Şampiyonası, biliyorsun bunun bir önümüzdeki sene organizasyonunun Türkiye'de olma gibi bir durum söz konusu. Yani Evet. sporcular, yetişmek isteyen, buna katılmak isteyen sporcuların kendilerini eledikleri, kendilerini test ettikleri, teknelerini test ettikleri bir ortam sunan bir program 2022 programında var mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani Yelken Federasyonu'nun bu sınıfı zaten bir sınıf olarak mı değerlendiriyoruz, değerlendirmiyor muyuz? Ya da bununla ilgili önümüzdeki yat sınıfının bir alt sınıfı mı olarak olacak? Bunda kulüpler için belirlenmiş bir senelik akış şeması var mı? Ne bileyim yani bir program şampiyonada diye değerlendirebilirsin bunu. Ya da ne bileyim bir sınıf lansmanı diye de değerlendirebilirsin. Bununla ilgili hiçbir şey göremiyorsun. Yani ben buradayım. Teknem hazır. Ekibim hazır. Ben bu yarışa girmek istiyorum. Böyle bir programı çıkartmak istiyorum. Yıllık programı yapmak istiyorum. Programda ben daha bir şey göremiyorum. Daha 2022 programı. Şimdi 22'nin ilk günündeyiz. Altı değil mi? Peki, ben şunu eklemek istiyorum Alican. Mesela Tolga'nın bu Oppo İskenderun şey dört deniz mücadelesi konseptine işte Tolga başarılı bir kampanya yürüttü, kendi içinde küçük bir kampanya. İşte 15 tane kadın yelkenci şu anda başvuru yaptılar ki 15 çok iyi bir rakam bence. Biraz Tolga anlatsın. Mesela Tolga, ne tür bir ilgi bekliyordun? Olan bir ilgi seni tatmin etti mi, şaşırttı mı, normal mi karşılıyorsun, nedir? Yani demin Azican abinin bahsettiği gibi aslında ben bu kadar çok iş olacağını zannetmiyorum. Çünkü geçtiğimiz dönem biliyorsunuz Türkiye Yelken Federasyonu çatısı altında yaptığımız mixed offshore hazırlığı sürecindeki programın içindeki kadın sayısına baktığında toplamda 6 kadın vardı. Genelde ağırlıklı olarak erkek ağırlıklı olmak üzere. Şimdi o programa katılan 6 kadından bir tanesinin bile bu programla bu adayla giriş olmaması mesela beni çok şaşırttı. Yani öyle bir hedefte baktığında gene offshore iki kişi kadın erkek tarafındaki programın yarış ayağında ya da organizasyonda yer almak isteyen bir yapının arkasından olimpiyat yok şeyini çıkarttığın zaman böyle bir şey olan ilgisinin bitmesi bence birazcık sorgulanması gereken bir nokta. Fakat 15 kişi de hepsi birbirinden kaliteli, hepsi birbirinden farklı tecrübeleri olan insanlar. Deniz tutkunu, farklı yaşlarda, farklı yaş gruplarında, farklı çevrelerden gelmiş, farklı alanlarda denizde buluşmuş. Ve ben çok mutluyum doğru söylemek gerekirse. Güzel de bir projeye imza atmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz şu anda. Yani bana sorarsan ben Peki çok memnunum. Tolga, çok merak ediyorum, nasıl seçeceksin, tombala mı? Hep beraber teker teker bütün adaylarla görüştük. Geçmişleri, bu projedeki beklentileri, bu projede yapmak istediğimiz hedefler, gelmek istediğimiz nokta, mesajımız, koşullar, tekne, bununla ilgili bütün herkesle görüştük. Onların tecrübeleri, yaşadıkları, korkuları, endişeleri, tecrübeleri, güçlü olduğu noktalar, bunların hepsinin üzerinden teker teker geçtik. Beraberinde bu yarış için gerekliliklerin neler olduklarını ortaya yatırdık. Zaman anlamında, enerji anlamında, yatırım, kişisel yatırım anlamında. Bu doğrultuda da ilk değerlendirmeler yaptık. Peşinden şu anda bu hafta içi bir iki görüşmemiz daha var. Bir shortlist üzerinde görüşmelere devam edeceğiz. Bundan sonra da tabii iş su üzerindeki yaptığımız birkaç beraber seyir ve antrenman işine bakacak. Çünkü her ne kadar kağıt üstünde bir karşılıklı yüz yüze görüşmelerde bunları okuyabilme imkanın yok. Çünkü deniz dediği şey kendi üzerindeyken nasıl olduğunu orada gerçekten gösterebildiğin yer orası. Hiçbir resme bakmanın imkanı yok böyle bir konuda. Daha sonra oradaki geçecek olan süreçte de belli olacak bu adaş. Peki Tolga, çoğul konuşuyorsun. Yani bu dört deniz mücadelesinin kara ekibi kaç kişi? Senin yanında kimler var? Biz toplamda 4 kişiyiz. Anladım. Dört kişi, Peki bir kişi PR ve sosyal karar medya oylamayla ekibiyle mı ilgili yapılacak? çalışma yapıyor. Beraberinde bir kişi teknik ekip olarak tekne, deplasman, lojistik ve diğer hatlar şeylerde. Ondan sonra bir kişi benle beraber proje yönetimi konusuna bakıyor ve de ben. Peki. Valla ben umutluyum doğrusu. Yani en azından şunu umuyorum: diyelim ki bu 15 kadın yelkenci, kadın denizci arasından işte diğer kalacak 14 kişinin kendi projelerini, kendi hamlelerini devam ettireceğini umuyorum, en azından birkaç tanesini. Yani çünkü sonuç olarak tek bir tekne olması şart değil, 3-4 tekne aynı anda start bile alabilir. Yani dolayısıyla o Alican'ın da altını çizdiği, senin de altını çizdiğin o bir farkındalık yaratma konusunda ben yol alacağını düşünüyorum senin projenin. Umuyorum zaten biliyorsunuz ilk zaten şey geldi, ilk etkisi diyelim. Gökova, Atilla Gökova ve Tolga Gökova 2022 programlarını koydular. İki kişi olarak bu parkuru yapacaklar. Onlarla da iletişim halindeyiz. Onlar da kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Beraberinde bir başka ekip, yani ekip yarışında bayağı Türkiye'deki çalışmaların yarıştan işte katılmış bir ekibin de 2022 programına koyduğunu biliyorum. Bir iki tane daha bireysel kişi var. Çok daha farklı bakış açısı. Çünkü biliyorsun sen hep konuştuk bunu. Mini Transat zamanında Mini Transat'ın performans içerikli bir yarışma olduğu ya da ne bileyim ruhunun daha çok macera ruhundaki her yaşı açık, her türlü profil açık bir yarış olduğu ile ilgili biliyorsun çok büyük endişeler oldu her seferinde. Bu işte sadece ne bir rekor ya da bir rakam ya da bir yere gidip bir sayıyı geçmekten de öte aslında birazcık macera tarafının ve özgürlüğünün ve girişimciliğinin ruhunu da taşıdığına inanmak istiyorum ben. Bu tip girişimler de var ki asıl beni en çok mutlu eden tarafı bu tarafı. Çünkü öbür taraf yani ikisi de birbirini besleyen taraflar. Bir tarafta performansa bakan çok sporcu bakış açımız var. Bir o kadar da eğer ruhunda böyle macera perest ve de böyle denizlere açılan bir yüzümüzü gösterebiliyorsak ne kadar güzel. Peki ben Tolga, Alican'a bir soru sormak istiyorum. Yelken Federasyonu bağlantısı olduğu için. Alican, Yelken Federasyonu'nun sponsorları özendirecek bir teklif tasarımı diyeyim. Yani mesela ben kendi, biliyorsun benim de bir zamanlar bir sponsor peşinde koşuyordum. O zaman Nazlı İmre'ydi Yelken Federasyonu Başkanı. Aramızda şöyle bir şey geçmiş. Hatta ben itiraz etmiştim Nazlı'ya. Çünkü çok büyük, yüksek bir bütçeyi bayağı ciddi oranda etkileyecek para istiyordu Yelken Federasyonu. Ya ben de bunu yapmayın dedim. Yani mesela Yelken Federasyonu sponsorlara cazip gelecek bütçeleri ortaya çıkartmak için bir çabası, niyeti var mı yoksa? Var tabii Beysun. Yani şimdi sporda işte futbol, basketbol, voleybol ana sponsoru bunlar şey yapıyor zaten. Yani sponsorluk bütçelerini firmaların bu spor dalları. Atletizm çok düşük. İşte ne bileyim atıyorum masa tenisi yok. Okçuluk, çocuk olimpiyat şampiyonu oldu, işte biraz kıpırdadı Mete Gazoz ondan sonra. Tabii yerken de neticede onlar kıyasladığı zaman son derece düşük sponsorluk bütçeleriyle aslında ortaya çıkıyor. Yani orada ana kalem tabii ki bu olimpik sporcuların yetiştirmesinde uzman ve yabancı antrenörlerden faydalanmak durumundasın. Onlar bir bütçe tutuyor. Bir de bütün bu çocukların yurt dışında olimpik hazırlığı yapması için belli dönem su üstünde sürekli antrenman yapmaları lazım. Antrenman yaparken bir karınlarının tok olması lazım. Eğitimlerin aksamaması lazım vesaire. Yani bunları bir araya getirdiği zaman son derece mütevazi sponsor bütçeleri ama bu konuda bile zorlanılıyor. İşte yani herkesin uğraşı da en azından biraz bu konuda şey yapmak ama Türkiye'de yerken işte atletizm de zorlanıyor. Yani amatör sporlara baktığınız zaman dediğim gibi voleybol ve basketbol, dış futbolu bir tarafa koyuyorum. Sponsorluk işte biraz eş dostun yardımı, birkaç idealist firma diyelim işte Enkadır vesaire diyeyim. Bu işe biraz gönül koymuşlar. İşte yatırım yapmış, altyapı vesaire. Onun dışında çok öyle bir şey yok. Bir taraftan da baktığınız zaman özellikle 2000'ler sonrası yani Türkiye'nin hakikaten işte sanayileştiği, markaların çıktığı, İyi kötü ihracatın olduğu, Anadolu'da bir sürü yerli bir sürü firmalar var. Bu firmalarda kamuoyu nezdinde biraz önlerde gözükmek istiyorlar. Yani çok direkt hedef kitleri olmasa bile genel kamuoyu diyelim, spor kamuoyu diyelim. Yani spor sponsorluğu aslında bu firmalar için çok önemli bir araç ama burada da bir türlü buluşamıyor. Yani buluşsa bile az buluşuyor. Demek ki daha fazla çalışmak lazım, daha fazla mesai harcamak lazım. Daha fazla diyalog sürdürmek lazım. Peki Alican, belki şunu konuşmak lazım. Mesela örneği Amerika'dan verelim. Amerika'da biliyorsun basketbol Profesyonel basketbol. Onun kolejler var. Onun ötesinde yani bir çocuk basketbol oynayarak eğitimini garanti altına alabiliyor. Evet, doğrudur. Doğru. Yani mesela bu mantıktan baksak Türkiye'de mesela bir genç bir insan, ben yelkenci olursam üniversite mesela halloluyor, meslek edinmem daha kolaylaşıyor gibi bir durumda değil herhalde şu anda, değil mi? Değil Beysuncuğum. Bu vesileyle şeydir. Olabilir şöyle. Yani istisnai durumlar olmuş. Geçmişte de olmuş. Mesela geçenlerde kaybettiğimiz buradan da analım Cüneyt Cankurtaran. Hem evet. Federasyon as başkanıydı biliyorsun. Aynı zamanda Tayyip'in de risk komandörüydü. Özellikle Barcelona Olimpiyatları döneminde bir jenerasyona çok ciddi katkıda bulundu. Yani işte Arif Gürden, Haluk Babacan, Kutlu Torunlar biliyorsun surf hepsi. O dönem olimpiyatlara katıldılar. Barcelona sonra Seul. Bir dönem çok yoğun destek oldu. Ondan sonra da bitti yani adam da neticede işte sonra kendi işine döndü vesaire gibi. Yani aynı şekilde bu olimpiyatlara hazırlanan işte bizim bu 470'li kızların gene bir iş adamının bildiğim kadarıyla bir sponsorluğu var ondan sonra. Ama bunlar tamamen bir şekilde tesadüf demeyeyim ama işte böyle münferit olaylar. Yani çok düzgün, planlı, programlı bir politika ve girişimin sonucu olan şeyler değil. Bunun daha artması lazım, daha gelişmesi lazım. Peki aynı soruyu Fransa için Tolga'ya soralım Alican. Tolga, Fransa'da bir genç bir insan yelkenci olup eğitimini garanti altına alabiliyor mu? Tabii ki size şöyle söyleyeyim ben. Yani çok ilginç. Ben o açıdan baktığımda sosyalist bir ülke olarak değerlendiriyorum ben Fransa'yı. Ama spor gelince işin içine ne yazık ki bütün akan sular duruyor. Yani spor konusunda her şekilde bir şekilde bütçe açılmasının veya sporun gerçekleşmesi ve herkesin uygulamasını imkan tanıması için yerel yönetimlerden tutun Spor Bakanlığından Gençlik Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar herkesin parmağı var bu işin içinde. Yani sadece sponsor değil, limanı da, denizcilik ticaret odası da, okulu da, ne bileyim federasyonu da hepsi bunun içinde birlikte çalışmayı becermişler. Yani adamlar benim bakış açıma göre. Şöyle bir şey var mesela, benim çok yakın bir arkadaşım, bizim oturduğumuz La Rochelle'deki olimpik sınıflardan işte 470'li surf sınıfı ülkeye bölünmüş durumdadır bu olimpik sporcular. Sadece La Rochelle'de bu ikisi hazırlık yaparlar. Bu ikisi. Mesela diyelim kite'la skiff yani şey Fortuna'nın Marsilya tarafındadır. Britanya bölgesinde işte lazerle bilmem ne vardır. Her Pol France dedikleri böyle bir şeyler kurmuşlar, üniteler. Bu ünite mesela geldiğinde şöyle diyor. Mesela diyor ki bana bir tane çocuk geliyor diyor. Çocuğu biz seçmelerden işte Fransa seçmelerinde bulduk diyor. Çocuk Nice'de oturuyor diyor. Fakat yeni geçeceği sınıf 470 La Rochelle'dedir. Gidiyor direkt hemen okula gidiyor. Okula diyor ki bak benim yeni sporcum geliyor. Bu sporcu burada okuluna devam edecek. Benim yönetimim artık benle konuşacaksınız bu çocuğun okul hareketini diyor o direktörü. Beraberinde diyor ki bir tek tıp haricinde ben bunu çok üzerine basar söylüyorum. Tıp okuması, üniversitedeki tıp bili yani branşı dışındaki tüm branşlarda bu tip sporcular kendi imtihan sürelerini ve zamanlamalarını kendileri belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'yla eş zamanlı olarak çalışacak. Diyor ki, benim diyor bu sene Avrupa şampiyonam var diyor. Bu imtihanları şu şu şu tarihlerde girebilirim. Onun için ayrı bir imtihan süreci ve hazırlık programı yapılıyor bu çocuklar için. Aynı anda o oturacağı şehirde hangi ailenin yanında kalacak, ona özel bir odası olan, oturduğu normal hayatını yaşayabileceği aileler bulunuyor. O ailelerin yanında düzgün yemek programı, okul programı gibi şeyler hazırlanıyor. Bu direktörün işi o. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece nasıl çocuğun sportif performans, fiziksel kondisyon hazırlığı ile ilgilenen başka üniteler de var aynı ünitenin içinde. Yani branşlar da var. Gerisiyle de bu direktör teke tek ve her seferinde bir rehber dahilinde nasıl gidiyor hayatı. İşte ailesinin uçak ve tren biletlerine kadar senede işte deniyor ki evet ailenden ayrısın. Senede işte 6 kere bir Noel olmak üzere bir gidiş dönüşün şu bu. Bunlar sana karşılanacaktır gibi bir program içine giriyor bu çocuklar. Anlatabiliyor muyum işte? Bir de öbür tarafına geleceğim. Enteresan. Altyapı tarafına geleceğim. Diyor ki mesela ben diyor La Rochelle valisi olarak diyor liman için sana yeri verdim diyor işte La Rochelle limanı. Fakat bu limanın içine sana verdim ama diyor bu limanın içinde bir tane yelken okulları ya da iki tane yelken okulları ne varsa onların malzemelerini ve eğitimlerini yapabileceği bir stüktürü inşa etmek zorundasın diyor. O sırada gidiyor diyor ki fakat sen bak okula da diyor ki okul diyor sana yer bulduk diyor buraya yerleştim diyor ama sen de diyor bölgedeki okulların çocuklarının çarşamba ve cumartesi günkü spor aktivitelerinde onlara hizmet vermek üzere sistem kurmak zorundasın diyor. Vermezsen diyor hiçbiri çalışmaz bunu diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Enteresan. Ne dersin Alican? Evet yani bu devlet politikası bir de bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu işi Voleybol Federasyonu güzel yapıyor. Yani voleyboldaki başarı hakikaten bunun İzzettin Çalışlar çok güzel bir kitabını da hazırladı. Türkiye'de voleybolun tarihi vesaire üzerine. Ankara'da işte voleybol lisesi var. Yani hakikaten o yetenekli kızları alıp orada çocukları eğitiyorlar bir taraftan spora ara vermeden. Çok yüksek montanlı sponsorluk buluyor. Televizyonlar naklen yayın konusunda yarış halinde. Şampiyonlar izleniyor. Türkiye'de neredeyse dünyada kafayı oynamaya başladı. Dolayısıyla yani mutlu son böyle bir şey. İşte hakikaten bakmak lazım. Biliyorsun Türkiye'de kadın voleybolunun aslında Eczacıbaşı grubudur. Yani ben lisedeydim. Leventik fabrikada kadın takımı kuruldu yanılmıyorsam. 72-73. Hakikaten oradan bugüne buraya geldik. İşte 50 küsür sene hakikaten çok başarılı. Darısı diğer sporların da başına diyor. Yani yelkende bir de Fransa'da iyi sporcuları alıp kafadan devlet memuru yapıyorlar. Yani mesela yüzme şampiyonu atıyorum jandarma eri. Ama belli bir maaşı var. Atıyorum işte para kazanma diye bir derdi yok. Dolayısıyla o Tabii. sporculuk ayrımında sırf olimpiyatlara fokus oluyor ve antrenmanda ne yapıyor? Başka bir şey yap. Yani model buna gidiyor dünyada. Bu mücadele ve competition, ondan sonra artık çocuğun başka bir, yani bir taraftan da tıp okuyayım, bir taraftan da mühendis olayım vesaire, çok zor. Ha şeyde Tolga'nın bahsettiği 40 fit tekneler sınıfı vesaire, o ayrı bir oluşum. Orada da şu, Fransa her şeye rağmen bir kobi ülkesi. Yani orta ve küçük ölçek çok sayıda firma var. Onlar bu yelken sporunun hakikaten Fransız halkının hoşuna gittiğini anladılar ve bu tip tekneleri, sporcuları destekliyorlar. İyi kötü işte Tolga'da yaşadı. O sınıflarda yarışa giren bir ekip bir destek bulabiliyor. Genelde de bu yatırım yapan firmalar da mutlu oluyorlar. Yani kendim kadarıyla, beni takip ettiğim kadarıyla. Hocam, sponsorluktan, daha doğrusu bütçeden söylerken hep aklımıza özel şirketler geliyor. Halbuki yerel yönetimlerde de para var. Mesela bir sürü futbol takımı var Büyükşehir Belediyesi, biliyorsun. Ama mesela bir liman şehri olan İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin neden bir yelken şeyi yok, takımı yok? Neden bir doğru soru. Neden küçük bir marina değil de belki bir barınak, yani hem amatör yelkencilere hem işte amatör sporculara bir alan, mesela Haliç var, çok rahat yapılabilir. Beysun, bir lafını keseceğim. Bir şey, çok küçük bir detay gireceğim sen oraya girince. Kusura bakma, sözünü kestim. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben La Rochelle Limanı'ndayken, benim biliyorsun Figaro'da, Mini'de de biz toplamda işte bizim bir ponton var. Pontonda biz toplamda 45-50 civarında yarışmacıyız. Herkesin teknesi orada duruyor. Diyor ki bana liman, normalde diyor bir Figaro teknesi diyor 10,5 metre boyunda diyor, senelik bunun diyor buradaki bir normal bir tekne olarak alsan diyor sene maliyeti 3800 euro diyor. Fakat diyor sen diyor kendi sınıfındaki sene içinde 2022 içindeki A ve B kategorisindeki yarışlara katılımının programını bana gösterip ve sene sonunda katıldığını da ispat ettiğin andan itibaren diyor ben sana bunu sadece %10'unu şarj edeceğim diyor. Niye? Neden bunu yapıyor? Çünkü biliyor ki ben hep yarışlara gidiyorum. Zaten o yer boş, onu kiralayabilecek. Beraberinde bana diyor ki bir de lütfen diyor ama yalnız her yarış ekibinde La Rochelle Limanı'nın bir tane bayrağı ve de Bumban'da La Rochelle Limanı ile ilgili bir bilgi olsun diyor. Adamlar bunu bir destinasyon tanıtım aktivitesi olarak değerlendiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama sporcuyu da şey bırakmıyorlar. Yani hani sen geldin tamam yarışıyorsun, yarışmak için burada yersin. Okey, sana destek olacağız tabii ki, destek olmalıyız diyor ama sen de yani eğer karşında yarış yapmıyorsan da kusura bakma ben sana şarj ederim diyor. Anlatabiliyor muyum yani şeyi? Yani bu tip kurgular da yapılabilir. Neden olmasın? Hani bir marinaların bu tip sporculara yer açabilmesi ve bu tip sponsorluklar ve işbirlikleri yapmasına da imkan var sanırım bu ülkede. Evet. Alican bir şey diyecekti galiba. Pardon hocam. Çok alakalı değil ama aynı zamanda alakalı, biliyorsun. Seninle seyahatleri konuşuruz dedik ama bugün önemli bir konuya girdik. Seyahat konusu ertelendi ama şu detayı vereceğim. Aralık ayında Paris'ten önce Girit'e gittik. İşte bir hafta 8 gün Girit'i gezdik. İşte Girit'in bütün güzel limanları kuzeyinde. Yani zaten doğal liman hemen hemen yok. Bildiğin ticari limanlar var, böyle mendekle korunmuş. Balıkçı limanları aslında ticari limanları. Bir tane bir ticari limanı var. Kanya, işte Hanya, hani Hanya Konya'yı anlarsın, var ya o meşhur Girit'in büyük şehirlerinden biri, en batıdaki. Üçe bölünmüş şehir, Müslüman mahallesi var, Venedik mahallesi var ve Musevi mahallesi var ondan sonra. Yani hala işte sinagogu, kilisesi falan duruyor. Venediklerin de kocaman kayıkhaneleri var, hala duruyor. O zaman gemilerin bakımının yapıldığı ona göre. Beysun, kayıkhanelerden bir tanesi yelken kulübü yapmışlar. Bu kadar güzel bir şey hayal edemezsin. Yani önünde içinde bir kafe ve kafeterya. Yani insanlar geliyor orada, işte yemek yiyorsun, içki içiyorsun, kahve içiyorsun. Bir taraftan da çocuklar dingilerini, optimistlerini, lazerlerini böyle tekerlik şeylerle sokuyorlar. Rafları böyle yüksel şeyler yapmışlar, sistem kurmuşlar. Yani şeyi gördüm, yat kulübü değil aslında, son derece basit bir şey. Deniz kıyısında bir mekan. Bir basit rampa yapmışlar. Biz oradayken de iki gün arka arkaya hava biraz düşer gibi oldu. Çocuklar antrenmana çıktı. Yani hakikaten tarihi bir alanı değerlendirmek. Şimdi hep bu konuştuğumuz Haliç meselesi, biliyorsun. İşte sen de bir ara geldin. Taşkızak dershanesi. Yani sanat fuarı yapıyoruz vesaire ama böyle bir yelken faaliyeti anladığım kadarıyla daha henüz sağlıklı bir şey başlatılamadı oldu maalesef. Alican, yıllardır konuşuyoruz. İstanbul'da bir deniz festivali bile beceremedik Evet. yani. Evet, yani sanat artı bir yerde yaptık ama onu yapamıyoruz. İşte inşallah birileri yapar. Gerçi haklarını yemeyelim. Büyükşehir Belediyesi'nin pandemiden önce böyle bir hamlesi vardı. Hatta afişleri falan bile Evet. yapılmış idi. Evet. İstanbul'da Uluslararası Denizcilik Festivali başlatmak üzereydiler ama maalesef olmadı. Fakat proje nereye gitti bilmiyorum. Yani artık futbol bile tıklım tıklım seyircisiyle oynanıyor. Hatta dün Beşiktaş'taki yeni yıl kutlamalarını şaşkınlıkla izledim. Yani bir taraftan da herhalde bir kafa yapısına ihtiyacımız var. Sorumluluk sahibi olan. Ya herkes Karşı neredeyse maskesiz de Alican, ya olacak gibi değil. Yani ama bu her yerde böyle bir şey anladığım kadarıyla. Yani dünyada bu, yani bu şey üçüncü senesi pandemi işte bir yere kadar, sonunda yani batılısı doğulusu fırlatıp bir tek Çin'de bunu beceriyorlar galiba. Yani Çin'de de aşı olmadığı için herkesi biliyorsun kapatıp izole edip salgını durdurdular. Çin dışında başka bir memlekette bu işler pek başarılı olamayacak. Yani doğal gidişatına gidiyor iş diye düşünüyorum. Şimdi konu değişti ama benim görüşüm evet. böyle. Ama yine de ben Tolga ve Tolga gibi insanları destekliyorum. Yani bütün bu olumsuzluklara Evet. rağmen Tolga büyük bir cesaretle Türkiye'de bir projeyi hayata geçirmeye inatla devam ediyor. Yani Tolga, umutlu musun? Yani bak, demin şimdi 1 Ocak 2022, yani konularda hiçbir, tabii ekonomilerden bahsediyoruz, sıkıntılardan bahsediyoruz ama gerçekten bence ekonomilerden ya da benzeri işlerden önce çok düşünecek bir insanlığımızla ilgili bir çalışmalarımız gereken noktalar var. Yani demin bir ponton var şurada, yürüyorum üstüne, yaklaşık 3 aydır üzerinde duran bir çöp torbaları paketi var. Demin birazdan artık onun fotoğrafını paylaşacağım, hem de belediyeyle de paylaşmak istiyorum. Yani birincisi, hangi zihniyet onu neden oraya koyuyor? İkinci zihniyet, onu oradan toparlanması için kimse hiçbir işlem yapmıyor ya da onu kimsenin gözüne bakmıyor mu yani? Anlatabiliyor muyum? Şu anki bu yelkencilik sektöründe de, ben denizcilik sektörümüzde de problem burada olduğunu düşünüyorum. Problemler var. Aynı soruları yıllardır yatırıyoruz masaya. Dışarıdan örnekler gösteriyoruz. Birisi uygulanacak diyoruz. Herhangi bir girişimde bulunmak istiyoruz ama kimsenin böyle gerçekten girişimcilikle ilgili bir cesaretim yok. Hevesim mi kırılıyor? Ne var karşısında bilemiyorum. Ama yani ben dediğim gibi projelerimde devam ediyorum. Dediğin gibi sağ ol Beysun abi. Teşekkürler desteğin için. Her seferinde yeni proje, 2023 için de başka projem var. Yavaş yavaş teker teker bu yolda yoluma devam edeceğim. Omuzları indirmek yok. İnancı sonuna kadar tutmaya devam. Peki. Ya, Gökhan aramızda ama bir türlü bizim konuşmalarımızdan Gökhan'a sözü veremedim. Gökhan, bari 2022'de meteorolojiden iyi şeyler bekleyelim. Mesela İstanbul'a kar, barajlara kar. Sonra işte ne bileyim güzel bahar günleri. Nasıl 2022'nin meteoroloji karakteri? Şimdi ben şunu, yani yaptığımız çalışmalarda 15 Ocak 15 Mart arasında sert bir kış gözüküyor idi. Onu ben de heyecanla bekliyorum. Çünkü son derece değişken koşullar var. Mesela 10-15 gün önceki yaptığımız tahminlerde, yani matematik modellerin incelenmesinde gördük ki mesela bugün İstanbul'da kar olması gerekiyordu. Oysa İstanbul'da şu anda çok hafif yerel yağmur var. Bu gece ve yarın sabah da yağış devam edecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının biraz altında İstanbul'da. Oysa düşecekti, fakat atmosferin kendi dengesi içinde bütün bunlar olup oluşmayı sürdürüyor. Avrupa'da sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseldi. Yani mesela bugün Madrid 20 derece. Londra'da sıcaklık geçtiğimiz günlerde 2 derecenin üzerine çıkamıyordu. Bugün hafta sonu sıcaklık orada 13-14 derecenin üzerinde. Aynı şekilde Budapeşte de çok soğuktu. Mesela iç kesimlerden bilgi vermem gerekirse o da bugün 12-13 dereceye çıktı. Bizde yalnızca doğu çok soğuk. Tabii hep vurgulamaya çalıştığım bir şey var. Kuzeyli rüzgarlar bugün yarın esmeye devam edecek. Salıdan itibaren yine Lodos var. Bir alçak basınç yaklaşıyor. Bu Batı Avrupa'daki sıcak havayı batıya doğru, bize doğru taşıyacak. Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da sıcaklıklar yeniden yükselecek. Yeniden İstanbul başta olmak üzere İstanbul'da sıcaklıklar 15-16 dereceleri göreceğiz. Tabii bu ani değişimler beraberinde havanın ısınması, soğuması ve denizlerin de zamanında soğuyamaması yağışları kuvvetlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da kuvvetli yağışlar vardı. Bu yağışlarla beraber hortum oluşabiliyor. Mesela yarın da Batı Karadeniz'de Düzce'nin kıyılarından başlayıp Zonguldak, Bartın, İnebolu arasındaki bölgede kuvvetli yağış var. Yine Doğu Karadeniz'e bakarsam Ordu, Giresun, Trabzon, Hisar, Timoyca kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Bunların tamamen sebebi bu ani sıcaklık değişimleri ve denizin zamanında soğuyamaması. Deniz zamanında soğuyamadığı için de bu tip sahil kentlerinde çok büyük boyutlarda kararsız hava koşulları, büyük boyutta meteorolojik olaylar oluşturabiliyor. Doğuda kar yağışları başladı. Şu anda hafif hafif yağan yağışlar yarın hızlı bir şekilde doğuda gidecek. Çünkü biraz evvel senin de değindiğin gibi hakikaten yanlış hatırlamıyorsam Anadolu genelinde 36 tane göl kurumuş durumda. Bunların yeniden karla beslenmesi lazım. İstanbul'da henüz biraz zorluya zorluya 47-48'lere 50'lere doğru gidiyoruz barajların doluluk oranı olarak. Ama dediğim gibi bugün yarın var, fakat ondan sonra belli bir süre yağışlar kesilecek gibi gözüküyor batıda. Pazartesi günü mesela batıda yağış yok. Doğu Karadeniz'de, doğuda yine kar yağışları aralıklarla devam edecek. Aynı şekilde salı gününe bakıyorum, yine İstanbul'un yağış gözükmüyor. Aynı şekilde çarşamba öyle. İstanbul'da perşembe akşamı ve cuma günü tekrar bir yağış geçişi var. Ama dediğim gibi perşembe cuma günleri lodos sıcaklıkları yeniden 15-16'ya çıkartacak. Ama önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıklar tekrar azalacak. Onun için biraz evvel dediğim gibi 15 Ocak 15 Mart arasındaki dönem İstanbul başta olmak üzere ülkede kış şartları daha çetin geçeceğini gösteriyor. Hep beraber göreceğiz. Ya peki Gökhan, izninle ben bir soruyla son sözü Alican'a ve de tabii Tolga Ömer'e vermek istiyorum. Alican, bu Tolga'nın projesini konuştuk, ikili yarışları konuştuk. Çok çabuk bu fikri zenginleştirecek bir kararı Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün alması mümkün. Gerçi bunu daha önce denediniz galiba ama. Beyson, bu yani şunu söylemek istiyorum. Yarışı ilan etmek dünyanın en kolay işi. Yani bunlar açıldı, bu sınıflar sürekli açıldı. Yatçı toplantılarında konuşuyor. Yani başımızın üstünde diye bunu her sözlü yazılı her yerde duyuruyoruz. Yani, peki şu anda Alican, elimizde net bir rakam var ama. 15 kadın yelkencimiz var. Bir tanesi Tolga ile yarışacak. 14 kadın yelkenci var. Bu 7 tekne demek ikili olarak. Derhal o istekli yelkencilere teklif yapın. Bu şey. Evet, ama bu çok bilemiyorum Tolga. Bu çok çabuk hayata geçirilecek bir şey değil mi? Bu model tabii daha şey olabilir. Yani diye. Yeter ki istek olsun bence. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki Alican abi de yani haklıyım. Yani şimdiye kadar yapılmış organizasyonlar var. Katılımda hiç kimsenin geldiği girişimciliği yok. Yani tekne sahibi olanların, yani kadınların ağzından ben biraz bu projede tek bunu da dinliyorum. Kadınların dediği bazı sözler de var. Yani öyle kolay kolay yerde edinebilme imkanları yok teknelerde. Yani hani bu kadın adaylar şu anda görüyoruz ama her seferinde suya çıkmak istediklerinde o ortamın sağlanmadığı ile ilgili şikayetler de durumu söz konusu. Yani hani bu fırsat eşitliğinden bahsediyoruz ya. Yani ülkede böyle konular da var. Yani ekiplerin arayışlarındaki, yani Açık Deniz tarafındaki özveri tarafında biliyorsunuz. Yani bunlar da var. Hepsini yan yana koyduğunuzda belki de birçok noktada bazı konforlardan uzaklaşmak gerekiyor. Ekiplerimiz ne kadar bu konfordan uzaklaşmaya yatkınlar sorusunu ben sorguluyorum. Yani Türkiye'deki ekipler bu tip yarışmalarda Türkiye şampiyonu adını taksa mesela buna biri, dese ki offshore Türkiye şampiyonası dese, tahmin ediyorum ki değişir iş. Yani biz bunun peşindeyiz. Ama işte en azından tekrar ediyorum, 14 tane sporcu var elimizde istekli olan. Yani kadınların kendi iletişim şeylerinde kadın meselelerini kullanan firmalar da var. Kadınlar belki erkekleri da daha kolay ikna edebilirler. Ben şöyle söyleyeyim, yani Beysun abi, benim 2022 projesi komple sponsorluk tarafı bitti. Para yok diyoruz ülkede. Anlatabiliyor muyum? Kura bağlayalım. Yani proje, eğer ki proje uygunsa, ürün güzelse, bence bu spor istediği maddi gereklilikleri karşılayabilecek firmalarla kontak haline geçebilecek yapıya sahip bir ülkedeyiz şu anda. Bence ürünler doğru şekilde kullanılmıyor. Yani sakın yanlış anlama Alican abi. Mesela diyoruz ki bir yarışa bakıyorum, geçen bir tane yarış yapıldı. Toplam 40 tekne katılmış, 32 tane kupa var. Bu kadar ne kadar kupa alındı ya? Ben de anlamıyorum bu işi. Kim kazanan yani? Herkesimiz kazandık diye çıkıyor işin içine. Bunun değerini de kaybettiriyoruz bence biz. Evet. Yani evet. Yarışı kazanmanın değerini kaybettiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kupa sayısı konusunda şeyi tavsiye ederim. Fastnet ödül törenini izlemeni tavsiye ederim. Orada da 3 saat geçiyor. Çok sayıda insanı kupa veriyor. Yani sorun orada değil. Sorun hakikaten dediğim gibi sponsorların ikna edilmesi. Mutlaka daha iyi organizasyonları, daha yukarı seviyede organizasyonlar yapılabilir. Bir tek Beysun'un söylediğinden şunu anlıyorum. Belki bu bayanlar, biz hazır beyler hadi neredesiniz derse belki beyler tarafında bu ikili formatta yarışı ilgi artabilir. Hayır, ben ikili kadın ekibinden söz ediyorum. İkili kadın 14. yok ki. İkili kadın Hayır, yelken. Erkek 15 mix olacak. küçük bir aritmetik. 15 kadın yelkencimiz var. Biri Tolga ile yarışacak. Geriye kaldı 14. 14 bölü Evet. 2 7. 7 kişilik kadın ekibi var şu anda. Evet. 7 tekne var ya, yani yarışmaya niyetli Ha, 14. mix yapmıyorsun. Kadınlar şampiyonası Evet, yapıyorsun. Yani evet. karışık olmayacak. Evet. Yok, kadın erkek Eldeki yapmıyor. Kadın erkeği de yap. O da problem değil ama ben bu kadınların Hayır, yarışa çıkartabileceğim ama o Tolga. 7 tane erkeği Tolga. çıkartamayacağımızı Ya niye 14 tane erkek bulmak için uğraşacağım? 14 tane, yani 7 tane kadın ekibi var şu anda masada. Onları soruluyorum yarıştıralım. Tekne bulalım, yarışsınlar. Sponsor bulalım, yarışsınlar. aslında. Beysun Neyse. çok güzel bir müzik seçtiydi. Yok. Müzikle Ben, bitirelim mi programı? ancak benim ıslık çalabilecek kadar zamanımız kaldı. Onu da çalmıyorum. Çünkü 56'yı bulduk artık, programın zamanı bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir 2022 senesi diliyorum. Çok teşekkür ettim hepinize. Mutlu Herkese yıllar iyi dilerim. seneler. Herkese Hoşça mutlu kalın. yıllar. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.